Ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo, ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolowanie wagi ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Barbara? Patrz, co mam. Daj koszyczek. Ale złapałeś. A. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Petersburska policja odnalazła w jednym z domów ładunek wybuchowy. Bomba została unieszkodliwiona. Nikomu nic się nie stało. Wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych zapowiada w Nowym Jorku Mateusz Morawiecki. 11. potęga, czyli polska jedenastka na 11. miejscu w rankingu FIFA. To najlepszy wynik w historii piłkarskiej kadry. Ładunek wybuchowy znaleziono w domu mieszkalnym w Petersburgu. Mieszkańców ewakuowano. Później pozwolono im wrócić do mieszkań. Ekipa śledcza wciąż pracuje na miejscu. Jeden z tamtejszych portali powiadomił o ewakuacji domu przy prospekcie Towariszczewskim. Wielu jego lokatorów pochodzi z krajów Azji Centralnej. W poniedziałek w petersburskim metrze zamachowiec samobójca zdetonował ładunek, zabijając 14 osób. Kolejną bombę własnej produkcji pozostawił w innym miejscu w metrze. Tę jednak znaleziono i rozbrojono. O wymianie handlowej i kupnie gazu ziemnego rozmawiał w Nowym Jorku wicepremier Mateusz Morawiecki. Polityk odpowiedzialny za sprawy gospodarcze zakończył właśnie trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem wicepremiera rekordowo niskie bezrobocie i wzrost PKB są bardzo dobrze odbierane przez amerykańskich inwestorów. Zwiększy się również eksport z Polski do Stanów Zjednoczonych i ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Eksport do Stanów Zjednoczonych myślę, że będzie mocno rosł w tym roku już i pod koniec roku sprawdzimy to bardzo dokładnie, bo w liczbach. Ja myślę, że jest możliwy wzrost dwucyfrowy, powyżej 10%. Z eksportem gazu ze Stanów Zjednoczonych do Polski jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana, ponieważ tutaj w grę wchodzą nie tylko decyzje polityczne, ale również decyzje komercyjne. Przedstawiciele amerykańskich firm, z którymi spotkał się w Nowym Jorku Mateusz Morawiecki, planują otwarcie w Polsce swoich biznesów, a to przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. W serwisie Trójki dobre wieści dla kibiców. Piłkarska reprezentacja Polski awansowała o jedną pozycję i zajmuje 11 miejsce w rankingu FIFA. Tak wysoko sklasyfikowana nie była nigdy wcześniej. Do zmian doszło też na szczycie. Brazylia wyprzedziła Argentynę, a trzecie miejsce nadal zajmują Niemcy. Kolejny ranking zostanie opublikowany 4 maja. 14 pawilonów wypełnionych samochodami i motocyklami. W Poznaniu rozpoczyna się Motor Show. Największe targi motoryzacyjne w Polsce i czwarte w Europie. Organizatorzy spodziewają się 150 tysięcy fanów motoryzacji. Od jutra wystawy będą otwarte dla publiczności. Ponad 60 premier motoryzacyjnych. Mówi dyrektor Motor Show Dariusz Wawrzyniak. Z czego około 10 pojazdów to są pojazdy, które zjeżdżają właśnie prosto do nas ze Szwajcarii. Czyli z salonu w Genewie. Po raz drugi na świecie pokazany zostanie samolot Corando, czyli SUV w wersji Sangyonga. Ale oczywiście także dla fanów motoryzacji tej bardziej sportowej, bardziej tuningowej wracają do nas takie marki jak Aston Martin, a także APTA, czyli tuning na najwyższym światowym poziomie. Po raz pierwszy na targach w Poznaniu będzie można zobaczyć samochody Tesla. Porsche pokaże dwa najnowsze modele sportowe. Polską premierę będzie miał Volkswagen Arteon. Na targi wraca Aston Martin, a Ferrari będzie świętować 70-lecie. Magda Konieczna, Radio Merkury. Ekspozycji towarzyszą m.in. pokazy kaskaderów i po raz pierwszy aukcja używanych samochodów. Do kupienia będzie auto, którym podczas Światowych Dni Młodzieży jeździł papież Franciszek. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa numer 22 w miejscowości Szwecja w województwie zachodniopomorskim. W wypadku ranne zostały 3 osoby. Jak mówi Beata Budzyń z policji w Wałczu, utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Na uchu drogi zderzyły się dwa pojazdy jadące z przeciwnego kierunku, samochód ciężarowy i bus. Kierującemu ciężarówki nic się nie stało, natomiast kierowca i dwaj pasażerowie z busa zostali przewiezieni do szpitala w Wałczu. Apelujemy o ostrożność, tutaj na drodze jest naprawdę ślisko, padał wcześniej deszcz. Ciężarówka, która uczestniczyła w wypadku, zablokowała most w Szwecji. Policja wyznaczyła objazdy i kieruje ruchem. Utrudnienia mogą potrwać do 14, tak wstępnie oceniają służby porządkowe. Dzisiejszy jubileuszowy spacer na orbicie odwołany. 3 osoby z załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej szykują się do powrotu na Ziemię.

zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda, zespół Sorry Boys, dziś nasza piosenka dnia. A nóż widelec. Dzisiaj mamy trudne zadanie z Katarzyną, bo obiecaliśmy Państwu, że nie będziemy się śmiać. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Dzień dobry, ale my już trochę pośmialiśmy się. Tak, no i może wystarczy. Może wystarczy, bo to nie wiem, zobaczymy, bo ja muszę zadać Ci to pytanie. Wczoraj poczęstowałam Cię cukierkiem z tataraku. Smakowało? Tak było. Zapytać, czy smakowało? Tak zapytałam. Muszę znaleźć szybko odpowiedź, która byłaby elegancka i prawdziwa. Otóż wydaje mi się, że smak był bardzo ciekawy, ale nie jest to mój ulubiony smak słodyczy. Ponieważ to słodycze zamierzchły z czasów i tak to bywa z odtwarzaniem na przykład staropolskich przepisów, z odtwarzaniem ich jeden do jednego, że one nie zawsze odpowiadają naszym upodobaniom. My jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innych smaków i często bywa, że nawet jeżeli użyjemy tych samych składników w tych przepisach staropolskich, to i tak te smaki są trochę inne niż były kiedyś. Ja na przykład próbowałam, będąc w Toruniu na Festiwalu Smaków, bo to jeszcze cały czas opowieści stamtąd, próbowałam musztardy krzyżackiej. Ona była zrobiona jeden do jednego z przepisu gdzieś tam znalezionego na taką musztardę, którą wtedy jadano. No i była niedobra. Po prostu najzwyczajniej w świecie. No ale to jest zawsze ciekawe doświadczenie. A cukierki z tataraku, wiesz co, mnie smakowały. One mnie smakują. Ja ten tatarakowy, delikatny taki posmak, może dlatego, że ja już drugi rok z rzędu je jem. To na pewno. Siła przyzwyczajenia. Powiedz mi, czy w tym cukierku oprócz smaku tataraku nie wyczułaś smaku jakiegoś tłuszczu zwierzęcego? Nie. Nie. A ja tak. A ja nie. Dziś, może teraz jestem w dość trudnej sytuacji. Nie, może nie trudnej, bo mnie naprawdę czystym sercem mogę powiedzieć, że te cukierki smakowały. No i dziś twórca tych cukierków przed nami, to jedna z rozmów, które nagrałam na Toruńskim Festiwalu Smaków, pan Józef Siadek. No ale te cukierki to tak jest tylko taki drobiazg. To jest jakby przejaw jego pasji do odtwarzania tych starych przepisów, bo on przede wszystkim razem z żoną i synem robi cudowne octy, o których też wspominałam wczoraj, i robi na przykład wspaniały chrzan, który miesza z mirabelkami. Nie mam go niestety, ale ten chrzan na pewno by ci smakował, bo jest ostry, ale ten cudowny, mirabelkowy aromat jest tam bardzo wyraźnie obecny. No ale posłuchajmy teraz o tych tatarakowych specjałach. Tatarak można przez cały rok wycinać, jeżeli ma się dostęp, albo odkuć lód, ponieważ część nawodna, liście, obumierają wraz z końcem jesieni. Natomiast każda roślina gromadzi gdzieś zapasy na zimę, czyli gdzie gromadzi w korzeniu. A to kłącze jest właśnie takim korzeniem, tym głównym, tym pniem, który daje siłę później do wyjścia części nawodnej na wiosnę, tak jak wielu innym roślinom. I kiedy tatarak ma największą moc? Od jesieni do wiosny, dlatego ma ten smak, piękny zapach, smak, takie staropolskie cukierki, czyli tatarskie ziele smażone w cukrze, robione na wiele sposobów, opisane również w książce pod tym samym tytułem, tatarskie ziele w cukrze. Można było je siekać, można było w kawałkach smażyć w cukrze. Ja robię to sposobem takim, że drobno posiekane kłącze tataraku wielokrotnie wygotuję. Ja wygotowuję pięciokrotnie. Żeby ten posmak tataraku był wyczuwalny, wówczas po pięciokrotnym wygotowaniu, zawsze wylaniu poprzedniej wody, dodaję cukru. W tym roku dodałem cukru własnej produkcji, cukru z buraka cukrowego, brązowego, i wyszły No, bardzo smaczne cukierki z tataraku. Tatarskie jest ziele w cukrze, które no, ludzie, którzy mają dobre kubki smakowe, określili jako fajne, świetne. Ludzie, którzy mają dobre kubki smakowe? Okay. Ja to przyjąłem, tak. No, zupełnie niezwykłe te cukierki, a na przykład je wspominał Ignacy Krasicki w Żonie Modnej, a wspomniana przez pana Józefa Siadaka książka Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze, to opowieść profesora Jarosława Dumanowskiego. On wczoraj opowiadał u nas o kuchni polskiej. Opowieść o tytułowym tataraku w cukrze, ale też uwaga, o pasztecie z migdałów, czy marcypanie z piany cukrowej. Takie były dawne staropolskie słodycze. No, w przyszłym tygodniu już tak trochę tytułem zapowiedzi będzie oczywiście wielkanocnie i jeśli mają państwo specjalne zamówienie na jakiś wielkanocny przepis, to ja do końca tygodnia takie zamówienia przyjmuję. Spróbuję się do nich na antenie ustosunkować. Ja się zamówię, jeśli pozwolisz. Tak jest. Chciałbym cię poprosić, jeśli to możliwe... O cukierki z tatarem. Kolejną dostanę. Ja mam kilka w domu. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Chciałem... poprosić, nie, mówiąc zupełnie poważnie, myślę, że to się przyda przed świętami, gdyby udało się zdobyć przepis na szan z mirabelkami. Dobrze, to widzisz, no ja muszę teraz do pana Józefa. Ja nie wiem, on tych tajemnic trochę strzeże, ale może spróbujemy. Spróbuj, bo myślę, że przed świętami do szynki to by się nam przydało wszystkim. Mówiła Katarzyna... Pruchnicka. Pruchnicka, tak. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej, rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od pewnego momentu w Polsce i dzięki Bogu stało się tak, że kiedy zapowiadamy piosenki w radiu, od razu można powiedzieć, że niebawem koncert. Weźmy na przykład taki utwór i taki zespół. Sometimes I wonder how it is you give to piss me off Po dziewiątej wspominałem, że muszę tak pokombinować, aby zmieściła się jeszcze jedna nowa płyta. Elvin Bishop jest jej autorem i płyta otrzymała w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre recenzje. Zobaczymy, jak ten utwór wybrany spodoba się Państwu. Recenzje prasy amerykańskiej są takie, że jeśli chcecie mieć dobry humor i chcecie, żeby wasza buzia się śmiała, to posłuchajcie tej płyty, która tym razem sygnowana jest jako Elvin Bishop's Big Fun Trio, czyli Willie Jordan, Bob Welsh i wspomniany Elvin Bishop. Nie wybrałem najśmieszniejszego utworu, ale wybrałem, mam nadzieję, przyjemny, zatytułowany Honey Babe. Elvin Bishop's Big Fun Trio to jest jeden tylko z utworów z ich nowej płyty. I jeszcze kilka musimy zaprezentować, by naprawdę rozsmakować się w tym, co tym razem Elvin Bishop nam zaproponował. Teraz natomiast czterech panów nam zagra. Tytuł utworu Mechanical, Musical Mechanical Electrical Man. Man. I'm your musical, mechanical, electrical man. I'll fix you up, darling, cause I got a plan. I'm your musical, mechanical, electrical man. I'll fix your brakes, change your bus, sing your song of happiness and love. If some reason I don't get it right, I'll work on it, baby, in the electrical man. I'll fix you up, darling, cause I got a plan. I'm your musical, mechanical, electrical man. I'll fix your electric, tune up your car. Whenever you need me, I won't be far. Now for some reason, if you're in misery, I'll sing you a song to keep you happy and free. I'm your musical, mechanical, electrical man. I'll fix you up, darling, and I'll do what I can. I'm your musical, mechanical, electrical man. Ed Williams i jego załoga Musical Mechanical Electrical Man. Miałem powiedzieć słowo w gitarze Jeffa Becka, bo kiedy grał Imelda May tak bardzo ładnie i nam też, natychmiast odezwały się państwa listy i głosy, by przypomnieć to, jak Jeff Beck pięknie interpretował utwór z Rodem Stewartem. I pomyślałem, że to jest dobra okazja, by przypomnieć państwu o tym, że dzisiaj znowu pojawi się muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda już oczekuje państwa propozycji. Gdyby ktoś z państwa miał jakieś propozycje, których posłuchamy dziś w programie trzecim, proszę pisać ukf@polskieradio.pl, ukf@polskieradio.pl, no a potem nasłuchiwać, czy ten utwór, który państwo wybiorą, znajdzie się w zestawie do grania na dziś po południu. A zatem zachęcam do korzystania z adresu ukf@polskieradio.pl, a na muzyczną pocztę zaprasza jak zwykle Tomasz Żonda. My sięgamy po kolejną płytę i też będą gitary. I know you wish that you could see in my window, wishing you could pull up the blinds. And I'm wearing my Romeo flowers, just me and my made of mind. I know you like to walk in my garden and pull yourself up a big bouquet. You can smell the magnolias, but it's just like I told you, I'm in a higher place. going higher. I'm not afraid. Licking my finger, turning the page. Tu program trzeci, jest za 25.12, a zatem za chwilę kończymy, ale nim zakończymy, jeszcze zaproszenie dla Państwa na wyjątkowy koncert do Filharmonii Narodowej w Warszawie. Są to zaproszenia na wielkanocny festiwal Beethovena właśnie w Filharmonii Narodowej w Warszawie jutro o 19.30. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać w Warszawie do Filharmonii Narodowej, proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. Jutro w Filharmonii Narodowej wielkanocny festiwal Beethovena. Myśmy już w zasadzie skończyli, jeszcze szybko odniosę się do listu pana Pawła. To właśnie, panie Pawle, o tym mówiłem. People Get Ready, Rod Stewart i Jeff Beck. I w związku z tym adres ukf@polskieradio.pl. A Tomasz Żonda zaprasza dzisiaj na muzyczną pocztę UKF. Po 12:00 Kuba Strzyczkowski. My dziękujemy uprzejmie za życzliwą uwagę. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia w najbliższym czasie. I caught it in the window. I saw the darkness in my heart. I saw the signs of my undoing. They had been there from the start. And the darkness still has work to do. Knotted cords untying, the heated and the holy, oh, they're sitting there on high, so secure with everything they're buying. In the blood of Eden lie the woman and the man, the man and the woman, and the woman. In the union, oh, the union of the woman and the man.

Fragment czwarty. Nadjeżdżają. 6 wozów, arcyksiąże jedzie w trzecim. W pierwszym siedzą funkcjonariusze lokalnej policji, w drugim burmistrz Sarajewa i komendant główny. W trzecim arcyksiąże, jego żona księżna Zofia von Chotek w czwartej ciąży oraz gubernator Oskar Podjorek. Kolejne pojazdy zajmują inni policjanci i członkowie świty, następcy austro-węgierskiego tronu. Rozstawienie zamachowców wzdłuż trasy jest wynikiem losowania. Szczęście dopisało przede wszystkim Iliczowi i Czubrilowiczowi, bo to ich pierwszych mija orszak, przejeżdżając obok ogródka Cafe Mostar. Obaj mają po bombie i pistolecie, ale nie otwierają ognia. Potem powiedzą, że nie zdążyli, a poza tym zaraz obok stał policjant, więc aresztowano by ich, zanim rzuciliby bombę, co przekreśliłoby szanse innych. Gavrilo sądzi jednak, że po prostu brakuje im odwagi i determinacji. Bo siła mężczyzny, siła patrioty bierze się ze środka. Nie z mięśni, lecz z serca i głowy. Człowiek z pozoru słaby może być prawdziwym tytanem, jeśli w jego piersi płonie serbska duma. Kolejny zamachowiec ustawiony przy alei biegnącej wzdłuż rzeki to Nedeljko Czabrinowicz. On też ma przy sobie bombę. Czy odważy się ją rzucić? Ten samochwała, który tyle razy upokarzał Gavriła i tak wątpił w jego dzielność. Czy stchórzy jak tamci? To się okaże, gdy samochód przejedzie przez most i skręci w aleję. Gavrilo wolałby jednak, żeby arcyksiąże przeżył do miejsca, w którym czeka na niego on sam. Obserwuje ludzi wokół. Zjawiły się całe rodziny, najróżniejszych nacji i wyznań, bo są tu Serbowie, Bośniacy i Chorwaci, prawosławni, muzułmanie, katolicy. Nie jest rzeczą zwykłą, by ktoś tak ważny odwiedzał Sarajewo, w dodatku w okolicach Dnia Świętego Wita, patrona Serbów, czczonego 15 czerwca, kiedy to przypada też rocznica klęski wojsk serbskich w bitwie przeciw Turkom na Kosowym Polu w 1389 roku. Imperium Osmańskie ciemiężyło Serbię przez wieki, ale Austro-Węgrom to się już nie uda. Śmierć Franciszka Ferdynanda stanie się dla Serbów wyzwoleniem. W oddali słychać wybuch. Najwyraźniej Czabrinowicz odważył się cisnąć bombę. Czyli to on przejdzie do historii. Gavrilo bynajmniej nie cieszy się z powodzenia operacji. Nie, smuci się. Bo nikt nie zapamięta, że i on tu był gotowy. Przerażeni ludzie rozbiegają się na wszystkie strony. Policjanci pędzą ku miejscu, gdzie dokonano zamachu. Gavrilo odchodzi spokojnie, nie zwracając na siebie uwagi. Za paskiem ma Browning z 6 nabojami 9x17. Wyprodukowany w 1910 roku w Belgii. Bardzo skuteczny przy strzałach z bliska. Gavrilo Princip. Ze swego miejsca nie dostrzegł jednak, że choć Czabrinowicz zdobył się na odwagę i rzucił bombę na kabriolet arcyksięcia i księżnej Zofii, Franciszek Ferdynand zdążył zorientować się w sytuacji i odepchnąć ładunek. Bomba skozłowała po krótkim nadwoziu modelu Double Phaeton marki Graf und Stift i spadła pod koła następnego pojazdu, raniąc około 20 policjantów i gapiów. Czabrinowicz zażył cyjanek i rzucił się do Miliacki, lecz trucizna nie zadziałała, a rzeka okazała się o tej porze roku zbyt płytka. Ujęto go żywcem. Samochód arcyksiążęcej pary pomknął w stronę ratusza. Wbrew założeniom Franciszek Ferdynand przeżył. Widziałaś, jaka pogoda? Wspaniała. Nieważne, czy to dzięki jajkom przeznaczonym dla klarysek, czy po prostu dlatego, że czerwiec w Madrycie bywa raczej pogodny. Ważne, że tej niedzieli świeci piękne słońce. Niebo błyszczy idealnym błękitem, a temperatura sprzyja. Nie tak jak w zeszłym tygodniu, kiedy miasto przypominało piekarnik. Nie, to naprawdę doskonałe warunki dla uroczystości ślubnych. Blanka jest wyspana i gotowa na czekający ją długi dzień. W każdym razie bardziej niż jej przyjaciółka Eliza, blada i z podkrążonymi oczami, jakby to ona wychodziła za mąż. Brat wrócił do domu koło 5, a ja jeszcze nie spałam. Gonzalo był u swojego przyjaciela? Nie pytałam. Powinniśmy byli zaprosić tego Niemca na ślub. W sumie jeden gość więcej nie zwróciłby niczyjej uwagi. Tak, tylko tego brakowało, żeby mój ojciec się dowiedział i wyciągnął pistolet. Straszna szkoda, że twój brat jest taki... Z pewnością będzie dziś najprzystojniejszy i najbardziej elegancki. Każda dziewczyna chętnie by za niego wyszła. Lepiej pomówmy o czymś innym, dobrze? Wiesz, że męczy mnie ten temat. Modlę się za Gonzala co niedzielę. Skoro uważasz, że to pomoże... W pałacu i ogrodzie trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia. Przez okno widać służbę rozkładającą obrusy i nakrycia. Rzeczywiście zniszczą twojemu ojcu ogród. Na szczęście nie masz sióstr, więc nie będzie więcej takich okazji. Chyba, że sama wyjdę za mąż więcej razy. W wielu krajach na świecie rozwód jest legalny. Śmieją się. Rozwód w Hiszpanii. Niemożliwe. Takie rzeczy zdarzają się w krajach protestanckich, nie mających szacunku dla rodziny. W tym momencie rozlega się dziwny dźwięk. Dużo przyjemniejszy niż towarzyszący im od wczoraj stukot młotków. Prosiłaś, żeby zagrali jakiś konkretny kawałek? Mnie tam wszystko jedno. To oni się na tym znają. Cokolwiek wybiorą, będzie dobre. Faktycznie mało w tobie entuzjazmu dla tej uroczystości. Wszystko jest inaczej niż to sobie wyobrażasz, Elizo. Jak będziesz na moim miejscu, sama zobaczysz, że z tym najlepszym dniem w życiu i w ogóle to bzdury. Eliza dopiero teraz dostrzega, że Blanka wydaje się jakaś inna, doroślejsza. Jakby dojrzała tylko dlatego, że zaraz pójdzie do ołtarza. Donia Anna, już niemal gotowa do wyjścia, wkracza do pokoju wraz z kobietą, która ma ułożyć Blance fryzurę. A ty wciąż w rozsypce? No, szybciutko, nie ma czasu. Przyszły małżonek, książę Camino, będzie na nią czekał w kościele w samo południe. Po ceremonii pojadą z powrotem do pałacyku markizostwa Alerces i tam, w ogrodzie, zjedzą obiad przy akompaniamencie orkiestry z Rica. Na menu, takie samo jak na weselu jego królewskiej mości Alfonsa XIII, składać się będą bulion wołowy z ptysiami nadziewanymi parmezanem, jaja w sosie Parigo, sola à la Colbert, kapłon z czerwonymi owocami i tort ślubny wedle tradycji brytyjskiej. Nieodzowny przy takich okazjach od czasu, gdy uhonorowano nim Donię Wiktorię Eugenię. Innymi słowy, zapowiada się ślub idealny, chociaż Blanka Alerces nie wygląda na tak szczęśliwą, jak bez wątpienia się czuje. Przyjaciółki zostają same, wraz z poinstruowaną odpowiednio fryzjerką. Uczesawszy Blankę, zdąży jeszcze poprawić włosy Elizie. Przeszły ci te wczorajsze wątpliwości? Przeszły. Już wiem, co powinnam zrobić. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Znowu nie mogę pokroić pomidora. Też tak masz? To przez te noże. Czas na nowe i profesjonalne. Ostre cięcie w stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz napój Coca-Cola, Fanta, Sprite 1,5 litra. Tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Siwe włosy to nie koniec świata. Ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Po prostu kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Badania aplikacyjne wykazały, że efekt możesz zauważyć już po 5 użyciach. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz.